أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دعوت توحید اللہ تعالی بیانی او دا غیر پارا دلیل وحی، دلیل نقلی، دلیل عقلی. شہید اللہ گواہی کری دا اللہ تعالی انہ لا الہ الا ہو، گواہی کری دا اللہ تعالی فدی خبر بانی چنشتر حقدار دا بندگی سوا دا غنا. شہید اللہ تفسیر سراج المنیر وی بینا لخلقه بالدلائل، بیان کرد اللہ تعالی دا مسئلہ خلق تا بدلائل باندے. بینا اللہ لخلقه بالدلائل، نشہدا فبانا دا بینا سرا. تفسیر سراج المنیر دا غمانا کرد. دویم معنی ذکر کری دا تفسیر بحر المحیط، آغوی شہیدا فمانا دا قضا او حکم سر دے. پی سر کری دا اللہ تعالی دا دی خبری چنشتر حقدار دا بندگی سوا دا غنا. قضا و حکم یا بل معنی ذکر کری دا مپسرینو شہیدا فمانا دا اعلما و اخبر سرا، خبر ورکڑے دی اللہ تعالی دا دی خبری چنشتر حقدار دا بندگی سوا دا غنا. او یو بل معنام جگر کڑی دا مپسرینو شہیدا فمانا دا قال سرا، ویلی دی اللہ تعالی. دا ٹولو معنو مقصد و مطلب یو دی. شہید اللہ بیان کرے دے اللہ تعالیٰ دا دی خبری چنشتر حقدار دا بندگی سوا دا غنا. یا فیصلہ و قضاوت کرے دے اللہ تعالیٰ دا دی خبری چنشتر حقدار دا بندگی سوا دا غنا. یا خبر ور کرے دے اللہ تعالیٰ دا دی خبری چنشتر حقدار دا بندگی سوا دا غنا. یا ویری دی اللہ تعالیٰ والملائکت و ملائکم گواہی کرے دا و اولو العلم او علم والا اغیم گواہی کرے دا قائمًا بالقسط. دیکھی دعا قوال دینا پسرین، یو قوال دارے چی دا قائمًا دا منصوب دے بنا برحالیت، او دا حال واقع شوے دے دا لفظ دا اللہ نا. نو بیا مانا دا شورا قائم، شہد اللہ گواہی کری دے اللہ تعالیٰ قائمًا بالقسط پدا سے حال کی چی اللہ تعالیٰ ولال دے بالقسط پہ انصاف سرا. او بیادہ قائمًا بالقسط نمراد قیام، نمراد تدبیر دے خلق دے پہ عدل و پہ انصاف سرا. پہ حال کون دے اللہ تعالیٰ کی چی اللہ تعالیٰ قیام کھڑے دے دے خلق، یعنی تدبیر دا خلق کڑے دے پا عدل و پا انصاف سرا. او دویم قولم پسرین دارے چی دا حال دے دا دری وانونا شہید اللہ والملائکت و اولو العلم، دا دری وانونا حال واقع شوے. نو بیا مانا دار چی دا پا حالی کون دا دری وانو کی چی دا دری وانا پا خدی مضبوط دی پا خورا دا قسط ماننے، اللہ تعالیٰ پدا خبر باننے پوخ دے و مضبوط دے. شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو، دا اللہ تعالیٰ ملائکم پدا خبر بانی ٹنگ دی. نو دغسی اولو العلم اغم پدی خبر بانی ٹنگ دی. ملائکم دا توحید اقرار زکا کی چی ملائکو ملائک دا اللہ تعالیٰ اغا وحی راوڑی پیغمبرانو تا، نو آغا پا دیوانی پویے جی. او دغه سی و اول العلم مراد دینا په هر زمانہ کې دعوت ورکون کړي توحید الله تعالی ته حق پرس عالمان اغم د دې خبرې گواہی کوي چې الله تعالی سره شریک نشته دی قائما بالقسط لا اله الا هو نشتره حقدار د وندګي سوا دغه نه العزیز و ذرور ذات دل حکیم حکمتن والا دی بیا تاسو سوال وکړي چې دې کې خو بیا تکرار راغله دی لا اله الا هو د آیات په اول کې راغله دی او په اخر کې راغې لا اله الا هو ډیر جوابونه په سری نو ذکر کړی دي آسان جواب دا دی تکرار کھڑے دے بدی کی اشارہ دا پا تکرار کی اشارہ دا کثرت دا ذکر دا دی کلمے تا ذکا پا حدیث مبارکو کی راغلی دی افضل ذکر لا الہ الا اللہ امام ترمذی دا روایت ذکر کھڑے دے بدی کی اشارہ دا کثرت ذکر دا دی کلمے تا چھے دی کلمے ذکر دیر کوئی اللہ عزیز و اللہ تعالیٰ ذور اور ذات دے الحکیم حکمتن والا دے فا احادیث و مبارکو کی تدی خبری ذکر راغلے دے تدی آیات دا تلاوت نورستو انا علا ذالکا من الشاہدین تدی ویل پکار دی انا علا ذالکا من الشاہدین تا سنت طریقہ دا او پا حدیث کی راغلی دی کله چې مومن مسلمان د دې آیات په اخر کې دا الفاظ سره وی چې انا علی ذالک من الشاهدین یو جاء بصاحبها یوم القیامه د دې وین کې ور قیامت پر ورځ باندې راوستل شي فیقول الله عز وجل الله تعالی بوی عبدی عهد الی زما بندا زما سره لوس کړیو و انا حق من وفا بالعهد او زه ډیر زیات حقدار یم چې زه وفایو کوم په عهد باندې ادخلو عبدی الجنه زما بنده جنت ته داخل کی بس دغه به تر الله تعالی وي انا علی ذالک من الشاهدین یجاء بصاحبها یوم القیامه فیقول الله عز وجل عاهدا عبدی عهد الی وانا حق من وفا بالعهد زاد عهد وفائی کو مدہر چان زیاد اللہ تعالیٰ بوئی ادخلو عبدی الجنہ زما بندہ جنت تراخل کئی امام ابن کثیر دا روایت تکر کرے نو داو سر یادا وئی چا سر غٹ قرآنو نے یاغی کے سر اولی کئی پدے طرف باننے انا علی ذالک من الشاہدین سبو ویلیشی اللہ تعالیٰ بوئی ادخلو عبدی الجنہ لا اله الا هو نشتره حقدار دوندگی سوا دغنه العزیز و الله تعالی ذور اور ذات دل حکیم حکمتن والدی ان الدین عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم ان الدین یقینا اغدین قبول شوادین عند الله پنیز الله تعالی وان الاسلام و غی اسلام دے رب د دې آیات ته ما قبل سره ډیر مزیدار او آسان دی مخکې آیات کې الله تعالی مسله توحید بیان کړه لا اله الا هو په شهادت د الله په شهادت د ملائکو او په شهادت د اول العلم سره اوس دې آیات کې داغي نوم ذکر کړي دا مخکې شهادت او الله اله الا الله شهادت د ملائکو چې لا اله الا الله شهادت د اول العلم چې لا اله الا الله د دې نوم سره نو دې آیات کې الله تعالی غل نوم دی دغه دین ته چې لا اله الا الله دین دی هغه ته ویل کیږي دین اسلام او د الله په نسبت باندې هم معتبر دین دغه دی نو مخکې مسرر توحید بیان شولا نو دې آیات کې الله تعالی دا غل نوم ذکر کړي ان الدین عند الله الاسلام یقینا قبول شوی دین د الله تعالی په نسبت باندې هغه دین اسلام دی تفسیر جلالین لیکلی دی ان الدین المرضیه هغه قبول شوی دین هغه چې الله تعالی په هغه باندې راضی دی هغه سره الاسلام هغه دین اسلام دی و مختلف الذين اوت الكتاب و اختلاف نہ کڑیا کسانو چور کلے شے دا غیت کتاب الا من بعد ما جاءهم العلم مگر رس دا غنا چراغلے دا غیت علم بغیم بینہم دا وجی دا ذت کولنا پمیند دیو کی او پمیند اہل حق کی حق دین اغا دین اسلام دے او پدی کی اختلاف چاوک اہل علم اوک مخ کی وضاحت تاستو ویلے شیو ہر کل چی دین دا حق دین دے نو بیا پدی کی اختلاف چاوک ولی اوک نو اختلاف کی کڑے دے علماء کرام کڑے دے اختلاف اولی کڑے دے بغیان بینہم دا غزے کی تاستو ما عبارت ویلے بینہم و بین اہل الحقی او اختلاف کله کړه دی د علم د پویدلو نو ورسته اختلاف کړه دی تفسیر بیضاوی لیکلی دی ډیره بهترینه خبره هغه یو مختلف الذين اختلاف نه کړه هغه کسانو چې ورکلې شوی دی هغه ته کتاب الا من بعد ما جاءهم العلم مگر ورسته دا غنا چې راغی هغه ته علم بغیا بینهم دا وجه د ذات کولنا پمیند دیو کې او پمیند اهل حق کې طلبن للریاستی تفسیر بیضاوی دا ذکر کړی یهود چې اختلاف وکړو د نبی صلی الله علیه وسلم سره داغي وجه سو طلبن للریاستی د اقتدار او د مشرۍ د پاره کچرته مونږه د پیغمبر ته ویداری وکړو مونږه ملکی او مونږه اقتدار مونږه مشرۍ به بیا ختم شي اللہ تعالیٰ پاغی بانی رد کی ومن یکفر بی آیات اللہ چاچی انکار وکا فایتون دا اللہ تعالیٰ بانی چاچی انکار وکا دا قانون دا اللہ تعالیٰ نا فإن اللہ سریع الحساب یقینا اللہ تعالیٰ دے ذر حساب کون کے سریع الحساب دا دی تفسیر امک کے والے شے اللہ تعالیٰ دے ذر حساب کون کے اگا حساب با سمر وقت کی دا غی تفسیر امک کے والے شے فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ دی آیات کی دا اختلاف دا نتیجی ذکر دے کل چی خلق اختلاف کی نو آغاز کی محاجب بالباطل کی نو پدغ وقت کی اللہ تعالی مومنان و مسلمانان و تعدب ذکر کی فَإِنْ حَاجُّوكَ نُكَدِيُوا جَگَرَكَ اِسْتَا سَرَا دا کافرانو دا طرفنا محاجج چکل راشی مخی تاستما ویلی محاجج بالباطل تی مراد دا پا باطل بانی جگڑی کول ستا سرا نو پا قل ارتوائی فیغمبر اسلم تو وجه لیلہ ما تابی گرزولے دے اخفلزان وجهیا ذکر دا جز دے مراد تین کل لے زکا پا مخ گرزول سرا پا مخ تاوی کول سرا نور بدنم تاوی کی وقلو توائی فیغمبر اسلم تو وجه للہ ما تاوی گرزول دے اخفل مخاص اللہ تعالی تا ومن اتبعنی او اغسوک چی اغا زمان تاوی دار دی زمان تاوی داری اکڑی دا اغم دا اللہ تعالی تاوی دار دی وقل للذین اوائی اغا کسانو تا اوتو الكتابا چور کلیشو دا اوتو کتابا قوت الكتاب يهود و نصارى والأميين أو يا أميان تا دين مراد مشركين عرب دي دعوت أغيت وركا أغيت سوى أأسلمتم آياتاسو تابداري كوي أأسلمتم آياتاس تابداري كوي وكنا تفسير زاد المصير لكل دي ومعناه الأمر دی استفهام کی معنی دا طلب دا اسلمتم معناه الامر تفسیر زاد المسیر دا ذکر کری آیا تاسو تابیداری کوئی سمانا دا اسلام قبول کئی تابیداری ہو کئی تفسیر تبریدی را بہتری نمانا کری اغوی اسلمتم هل افردتم التوحید و اخلصتم العبادت للہ آیا تاسو یواد توحید اللہ تعالی منل دے و اخلصتم العبادت للہ او تاسو الله تعالی د فر عبادت خالص کړه دې تاسو ماویل چې د استفهام کی معنی د طلب ده ایواز د الله تعالی توحید منی او عبادت الله تعالی له خاص کړي افرتم التوحید واخرستم العبادت لله نو معنی د طلب ده پکې دا کار وکي یعنی د الله تعالی دین او د الله تعالی قانون هغه قبول کړي ورستر دعوت ندولاری دی یا اسلام قبل ول دی او یا دا غینا مخ گرز ول دی اللہ تعالی دا دوانو ذکر کئے فا این اسلامونو کدیو تابیداریو قلع اسلام قبول کا فا قدیف تداؤنو یقنن دیو ہدایت مند و این تولو کچری دیو مخو گرداؤ فا انما علیک البلاغ و این تولو دیدک بعبارت کی تقدیر دے فلا تحزن کدے خلق و مخ و گردا و نتا مخ پکیے گا ولی فانما علیک البلاغ و زکا استا پزی مبانی رسول دی تو دعوت و تبلیغ وکا اسے کہ خلق منی و بے منی کہ نئی منی بس پتاوانی گناہ نشتا دے یا و ان تولو کدے مخ وڑا و فلا تبعت علیک پتاوانی سجرم جرمانا نشتا دے یا پلا ملام علیک تاوانی ملامتیا نشتا دے بس ہر جزا چوتراؤ باسے مشکل نہ دری او دا فا انما علیک البلاغ دا علت دے راغی دا پارا تخفا کیے گا ما یا تابا نی ملامتیا نشتا دے ولی دکا فا انما علیک البلاغ و یقینا نستاپا زی مباندی رسول دی واللہ بصیرم بالعباد واللہ تلا وینی بندگان لرا اللہ تلا خفل بندگانی نی واللہ بصیرم بالعباد مبصرین لکلی دی دا عام دے کم مومنان دی او کا غیر مومنان دی اللہ تعالی دوانائی نی او بصیرن کی اشارہ دا دیتا چی اللہ تعالی لدن کے رے یعنی دا کنائے دا سزا او دا جزا ورکولونا نکا چا دا اللہ و دا اللہ تعالی دا پیغمبر تابیداری کری اللہ تعالی با آغیتا جزا ورکی نیک بدلب ورکی او کچا تابیداری نہیں کرنو آغی تو اللہ تعالیٰ صدا ورکئی ان اللذین یکفرون بی آیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون اللذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم ربط دا آیات دا ما قول سر مخ کی آیات کی اللہ تعالیٰ وَإِن تَوَلَّوْا کچرت دیو مخ وگرداؤ نتمخ پکی گا نو دی آیات کی تفسیر او تفصیل دا ان تولو دے دا اللہ تعالی دا دین مخڑول اغا سنگ دی اغا سری ان اللذین کفرو بی آیات اللہ نو دا دا ان تولو دا پارا تفسیر او تفصیل دے دا غی وضاحت دے ان اللذین یکفرون بی آیات اللہ یقیننا کسان چی کبر کئی فایتون دا اللہ تعالی باندے آیات اللہ نمراد عام دے تورات دے انجیل دے یا قرآن کریم دے دا ٹول تے مراد دی ویقتلون النبیین وجنی پیغمبران بغیر حق بغیر دا جرم شرعنا ویقتلون اللذین او وجنی حق کسان یأمرونا چی حکم کئی بالقسط فا انصاف من الناس دا خلقنا درے کارون اللہ تعالی ذکر کردی دی دا دیو یو پاگی کے سرے کپر بے آیات اللہ او دویم کار دیو سرے یقتلون النبیین بغیر حق ندی تفصیل مخی ولی شوی و سورة البقرہ کی پورا وضاحت شوی او درم کار دیو سرے ویقتلون اللذین یأمرون بالقسط سوک چی دا اللہ تعالی دا دین خورکین و آغا قتلی ابن کسیر رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی آوی لکونہم دعوہم الی الحق دا انبیاء علیہ السلام او دا نور خلق ولی وجل زکا دیو تے دا حق دعوت ور کردیو دیو تے دا اللہ تعالی دا دین خبر کردیو لیکونیہم دعوہم الی الحق دیو حق طرف ترابلے لیو پا حدیث مبارکہ و کراغلی دی دا دی آیات پا تفسیر کی ابن کسیر اگر روایت دیکر کردیو دا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ روایت دیں داوی قلتو یا رسول اللہ مول اید اللہ تعالی پیغمبرہ ایو الناس اشد عذابا یوم القیامہ دا قیامت پا ورز بانی با سخترین عذاب چا تا ملاوی گی. نو نبی علیہ السلام فرمائل رجل قتل نبیا او امرا بالمعروف و نہا عن المنکر ثم قرأ هذه الآية. حق سڑی تا ورز قیامت پا ورز بانی دیر عذابی قتل نبیا چید اللہ تعالی پیغمبر وجلی او من امر بالمعروف و نہا عن المنکر او یای حق سو کو جلی چاغا امر بالمعروف او غا نہ یعنی المنکر کئ. نو بس دغه انسان ته ور ډیر سخترین سزا ی قیامت پر ورځ باندې. دا یو بل حدیث ولي کئ ډیر بهترین حدیث ته. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای سید الشهداء حمزه ورجل قام الى امام جائر فامره ونهاه فقتله. سید الشهداء حمزه حمزه رضی اللہ تعالی عنہ د ټول شهیدان سردار وې د قیامت پر ورځ باندې. او بیا پاغي پسې وسوک د شهادت په لویه درجه باندې. ورجل قام الى امام جائر یو ظالم بادشاه دی اغه ته یو سړی راپاسی فنهاه و امره فامره و نهاه فقتله. امر بالمعروف او نهی عن المنکر و توکی و آغای قتل کی. نو ددنا لوی مرتبر بل چانشت دے داد اللہ تعالی پنیز بانی پر لوی شہیدانو کرے. دکا پبل حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی داغ مخ کی حدیث میں چوائے المعجم الاوسط کی امام طبرانی ذکر کرے دے. او بل حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تا افضل الجہاد ویلے افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر یا کلمۃ حق عند سلطان جائر. امام ابن ماجہ دا روایت ذکر کرے. بس دا لوی جہاد دے دا ظالم بادشاہ پا مخ کی حق خبر کول. ويقتلون الذين يأمرون الناس ويأمرون بالقسط من الناس او وجني هغ كسان چې حکم کوي او تا په انصاف سره من الناس دخل کنه فبشرهم بعذاب اليم نذر اور کاغي تف عذاب درناک سره عذاب اليم ته ویل دي بشرهم زیر اور کړي تا دي ته ویل کیږي تحکم یعنی الله تعالی په دې په سي فشاله مسخري کوي تا دا زیر ادار نکم اللہ تعالیٰ وی زیر ادار چی تا بتاوا سخ عذاب ملاوی گی لکہ یو سری تویی چی زیر ادار نکم آغاوی ولی نا وی زیر می در باندی پلار دی مر شوی دی نزداخو زیر ندی کنا دیتا وی تا حکوم یعنی اللہ تعالیٰ پا دیو پسی مسخرہ کئی ستاسو را پار زیر معلوم دی تاسو ستاسو خپل زیر پیجنی اغدار چی تاستا و اللہ تعالیٰ سخترین عذاب در کئی. اولائک الذین ادا ہوا کسان دی تخویف او خوی دا دی مخ کی تخویف دا پارا تاکید دی دا اولائک الذین ادا ہوا کسان دی حبتت اعمالهم چی برباد شو دی عملون دیو فی الدنیا والآخرہ فی دنیا و فی آخرت کی پا دنیا کی دا دیو اعمال برباد دی دی با نزان فویا کی یو دا دی چی ردغ یهودو مدح بدل شلا پا زمان دی مدح بدل شو لپا زمان دا خو اهل کتابو او اهل علم خلقو خو اغا مدح لارلا پا زمان بدل شو لپا ودی باندی روسی خلق بدی بیانی. دویم سنائی بدل شو لپا لعنت باندی اس پی خلق لعنت وی. او درم امن بدل شو پا قتل یا پا قید کولو باندی امن تی ختم شو وسی یا قید کول دی یا داغی قتل ولی. والآخرة و پا آخرت کی محبت راغی یعنی دیو چی کم کارون کول نو آغا سبب دا نجات دا جہنم دا پارا اونا گردید بلکہ آغا دا جہنم دا تلو دا پارا سبب جوڑ شو. اولائک اللذین آدھا ہوا کسان دی حبیتت اعمالهم چی ورباد شوی دی عملون دیو فی الدنیا والآخرة پا دنیا و پا آخرت کی وما لهم من ناصرین او نشت جدید پارا حصوک مددگاران. ابو حیان رحمت اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی ڈیر بہترین خبر کڑی اغوی پدی کی درے قبائحو داغ درے قبائحو پا بدل کی دیو تدری سزاگانی او دری عذابونا پا ترتیب سر ذکر کلے شول. اول ان الذین کفروا بآیات اللہ مذاغیر پار سزا مرتب شل لهم عذاب علیم. یو خبر پا دیو کی داو. دویم ویقتلون النبیین بغیر حق پیغمبران وجل اولائک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ. او دریم گناہ پریو کی سوا ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس نو ما لهم من ناصرین. پر دی طریقہ باندی ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی دا دو آیاتوں نے لگولی دی. پر دی کے دری جرمونو او دا ہر یو جرم دا پارا یو سزائی پی مرتب کری دا پر دا طریقہ باندی چا غوی علیہ شولا ولا وما لهم من ناصرين او نشتا دیدو پارا حسوک مددگاران. قلم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. رب الدعات دما قبل سر مخیتن کی ددیو دا غٹ مولیانو د شیخانو حال ذکر کو چغی اختلاف کڑے او بغی کڑے وا. نو اوس اللہ تعالیٰ حالات ذکر کئی دا نیمگڑو مولیانو دا اہلی کتاب غٹ مولیان دغا لعنت مانی اختو نو وڑ مولیان خواغم تبا و بربادو. علم تر الالذین آیتن گوری حوا کسانو تا او تو نصیبا من الکتابی چور قلشو اغیتا یو برخد کتاب دا اللہ تعالیٰ نا او تو نصیبا من الکتاب ذکر شوید نو دا نیمگڑی مولیان دی یدعون الی کتاب اللہ رب لکی دلی شدیو کتاب دا اللہ تعالیٰ تا لیحکم بینہم دیر فارچی پیسلو کی ردیو پمین کی. یدعون الی کتاب اللہ یو قول لن پسرین داری چی مراد درین تورات دے چی اغا مشتملو پا دین ابراہیمی باندے پا غی کے مسئلہ دا توحید و مسئلہ دا رجم دا زانی او دغسی صفات دا آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پکی ذکر شیو. یدعونا الی کتاب اللہ رب اللہ کی دلی شدیو کتاب دا اللہ تعالیٰ تا تورات دے لیحکم بینہم دیر پارا چی پیسلو کی ردیو پمین کی کاغار توحید تو بارا کی خبر دا کاغار دا رجم دا زانی مسئلہ دا او کدا نبی علیہ صلی اللہ مسئلہ دا دا غید رسالت. دویم قول لهم بسرین دارے چیل یدعونا الی کتاب اللہ نمرات قرآن کریم دے اگا قرآن چی اغی تصدیق کردے دا مخکنو کتابنو لیحکم بینہم دیر پارا چی پیسلو کی ردیو پمین کی ضمیر راجی دے قرآن تراجی دے لیحکم کی او دا نسبت مجازی شوے. ثم يتولى فريق منهم او بیا مخړی وډر دیونه وهم معرضون او دیو همیشه لپاره یاراز کوونکی دی. تفسیر جلالین وی وهم معرضون عن قبول حکمه دیو همیشه لپاره د الله تعالی د حکم او د الله تعالی د فیصلې نه یاراز کوي همیشه لپاره مخړی. په حدیث مبارکه او کراغلی دی د ابو امامه رضی الله تعالی عنه روایت دی اغد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کری لتنقضن عر الاسلام عروة عروة. وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل دے اسلام کڑی بے یو یو ختمی دے اسلام مثال دے یو زنزیر دے روی کڑی دے لتنقضن عر الاسلام عروة عروة یو یو کڑی با دے اسلام ختمی گی. فکلما انتقضت عروة تشبس الناس باللتی تلیها کلچی یو کڑی ختم شی دا خلکونا نو آغا خلک آغا بلا کڑی راونی سی بیاتی آغا بلا ختم شی نو بیا بلا راونی سی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل اولهن نقضا الحکم اول کڑی دا اسلام چی ختمی گی نو آغا دار چی دا اللہ تعالی پا قانون بانی با خلک پیسلے نکی اولنی کڑی بدا ختمی گی. و آخرهن اسولا او دا دین اسلام آخرنی کڑی اغا منز دینو اغا بم دخل کن ختم شی وهم معرضون. ثم يتولى فریق منهم وهم معرضون. بس نن سبا هم دا غصیده بس دا اللہ تلا قانون او دا اللہ تلا نظام اغا نشتره نپاغی بانی سوک پیسلی کئی. ثم يتولى فريق منهم بیا مخگر دی وڈل دیونا وهم معرضون او دیو ہمیشہ مخگر دون کی دی دسنا عن قبول حکمه تفسیر جلالین ہوئی دیو دا اللہ تعالی دا حکم او دا اللہ تعالی دا بیسلینا ہمیشہ رو پارا اعراض کی نو تولی او اعراض کی میرے دا فرق ترجمہ کی ذکر کر دا تولی نو مراد تولی دا پا وقت دا دعوت کی وهم معرضون نو مراد دوام و استمرار دے بس ہمیشہ رو پارا دیو دا سکے ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا وغرهم فی دینہم ما کانوا یفترون دی آیات کے اللہ تعالی دا تولی او دا اعراض دا پارا دو علتون ذکر کردی دی دا خلق ولی اعراض کئی ولی تولی کئی ذالک دا پدی وجبان نبی انہم قالوا یقینا وایدی لن تمسنا النار ہچری با اون رسی کی مونگتا اور الا ایاما معدودات مگر سو رضی شمار علی شوی ادی تفصیل علی شوی او تاستا ماویلو چی چا وو رضی ذکر کردی دیا سلوی خرزی نداغ خبر سی ندا داغی وضاحت و داغی تفصیل میں تکڑی و پورا او حوالی میں رتوم بیلی اول دیو دا داوہ کولا چی منگا جہنم تنزو بالپرز و تقدیر کلال شنو آغا با یو سو رضی بس بیا ورازو بیا ور جہنم نراوزو ذالکا التولی والاعراز ذالکا اشارہ دا تولی و اعراز تا تفسیر جلالین دا ذکر کری ذالکا دا تولی و اعراز دیو پا دیو جوانی کئی بی انہم قالو چی قنن وائی دیو لن تمسنا النار ہچری با اون رسی کی مونگتا اور الا ایاما معدودات مگر یو سو رضی شمار علی شوی او بیا بر جہنم نروزو نو خیر دے کا عیش و عشرت دا دنیا تیر کو نو بیا بخیر دا جنت تزو لکن ان سوا حال دا دیر و مسلمانانو دا غدے پاکستان کیو گو رئی پوجیانو پولیسو تا زانت مسلمانان وئی مومنان مسلمانان قتلے او دا اللہ تعالیٰ دا کتاب نا اعراض کئی بیام زانت جنتیان ہوئی او دا کار دا بولی چی دا دا سی گنی لکا چی دا جنت دتلر ذریعہ دا وغرهم فی دینہم ما کانو یبترون وغرهم او دو کور کڑی دا دیو تا فی دینہم دیو تا فبارد دین دا دیو کی ما کانو یبترون حق خبرو چی دا دیو مشرانو دا زان نجوڑی کڑی دی ما کانو یبترون دیکھے زمائر راجی دی اغا غٹو غٹو ملیانو تا او غرهم نو مراد اغا کشران دی دا کشران پا سبانی دو کشوی دی پا اغا درو خبرو باننی چی غٹو ملیانو دا جمہوریت دا جواد دا پار پیش کری دی دا کشران پا دی بانی دو کدی اغا وقت کی یہودیانو نو دا کشران پا ناحق باننیو او دیو پا دی ناحق باننی پا صحیح طریقی باننی روانو او ځان په حق باندې بولا دا ولی ما کانو یبترون دیو ته چې غټ مليانو کوم خبر یو کم دلایل او ته پیښ کول نو دیو پاغي باندې ځان ته اطمینان ورکړل لکه په دې زمانہ کې یو کشر دی یو طالب العلم دی هغه ته خبرو کې چې د الله تعالی د قانون او د الله تعالی نه نظام د پاره جنگیدل او قرباني ورکول پکار دی هغه زمونږ شیخ صاحب خو مونږ ته څه ویل دي چې دی وخت کې مونږ داسې jihad خونه دی مونږ ته پلاني دا ویل دي کته چاته دا خبرو کې چې جمهوریت کو پر دی دا د بيديني نظام دی دا د الله د قانون په مقابله کې بل قانون دی دا د شیطانانو د طاغوتیانو د جمهوریانو نظام دی دا الله د قانون په مقابله کې ناغوي وی ولی پلانی مولوی سی او پلانی شیخ سی او پلانی مشره ولی هغه په جمهوریت کې نه دی ولی هغه څه کافر دی بیا نو هغه ته مونږ کافر نه دی ویلي خو مونږ غوای چې دا جمهوریت کو پر دی وغرهم فی دینهم ما کانوا یفترون نو د پدې بيدینۍ کې دیو د دیو جن ټینګ دی چې دیو ته لوی مليانو څه دلایل پیش کړی دي د ځان نه د خپل خواهشاتو نه نو دیو پاغي په وجبانی دیو پر خپل کار باندې مطمئن دی وغه بيدینۍ کوي وغرهم دو کور کړی د دیو ته فی دینهم په واره د دین د دیو کې ما کانوا یفترون هغه خبرو چې د دیو مشرانو د ځان نه دروغ جوړی کړی دي تفسیر ابن کثیر ډیر بهترین معنا کړی دا غوي غرهم په معنا د ثبتهم علی دینهم الباطل پاخه پاتې کړی دی دیو لره په باطل دین باندې ثبتهم علی دینهم الباطل ما خدعوا به انفسهم هغه خبرو چې دیو د ځان نه جوړی کړی دی او پاغ ځان لا خبرې چې کوم جوړ کړی دی پای کې یو خبره ادا ده ان النار لا تمسهم بذنوبهم چې دیو ته باد دیو د دې ګناهونو په وجه باندې جهنم نه ملاويږي. د پاکستان فوجي چې مسلمانان شهیدان کړي طالبان شهیدان کړي جمعه ترانی هغه دانه و چې په دې باندې جهنم ته ځم هغه وی دا زماره ثواب کار دی نو په دې باندې پاغه بيدینې باندې دې خبرو ټینګ کړی دی اگر خبر صدا چی دی وی ماکان یا پرون چه شده د ځان نو تاغید دلائل خودلی دی او پا اغا دلائلو که یو دلیل داره چی دا خود پاکستان حفاظت دی دا خود خپل ملک حفاظت دی وی پاکستان خود اسلام قلا ده نو اغو تا با دی لوی مولیانو دا خبر کولا چی لا تمسهم النار بذنوبهم تاسو تا اور دا ستاسو دی گناهونو پا وجبان نرسیگی تاسو با جهنم تنزی نن سواب بیخی هو با هو دق خبر ده کوئی چاله الله تعالی لگ عقل ورکی او سترګي وغړی نو اوس په دا خبره سوار لسو کال مخکیم دغه خبره او سوار لس کال بعدم قران نشټونه دي که څوک جمهوریت کوي ته تو چې دا ناجایز یو بل دین دی او قانون دی هغه زمونږ مولیان منتداوی دي په دې باندې خلق مناظره کوي دغه فوجي ولی دا الله تعالی د دین خلاف کوي ثبتهم علی دینهم الباطل ته جمهوریت دفاع زکه کوي چې دیو ته مولیان دا خبره خودلې دي بس لنډه خبره دا ډیره اسانه ټاپه ده وای دا خوارج دي وای دا چرې باغیان دي دیو دا چل کړی دی نو ماکانو یفترون په دغه باطلو خبرو باندې دیو له اطمینان ورکړی دی نو ځان یې تباه او برباد کړ. فکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه ووفیت کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. دی آیات کی تخویف اخروی الله تعالی ذکر کوي دپاره د منکرینو. تفسیر جلالین وای فکیف یعنی کیف حالهم نو سرنگی بای حال دا دیو ازا جمعنا هم کل چراجم کمونگ دیو لرا لیو من فی یو من پرونم دا غویل شو فا اغا ورز کی لارای با پیهی جنشتر جمعنا هم بیل شو دی دا طول برا جمع شی دا دیو جنا پا یوم الجمع دیتا ویل کی دا قیامت را دیتا یوم الجمع ویل کی فا کیف ازا جمعنا هم نو سرنگی بای حال دا دیو کل چراجم کمونگ دیو لرا لیو من پا دا سی ورز کی لاری با فیه جنشتر شک پاگی کی شک پا کنشتر لاری با فیه یعنی پی وقوعی دا غی پا واقع کی دلو کی هیچ شک نشتر دا غی پا رات دلو کی ووفیت کل نفس او پر ابور کلیشی هر یو نفس تا ما کسبت بدل دا هر عمل چی اغا کری دا ووفیت کل نفس او بدل بور کلیشی هر یو نفس تا ما کسبت بدل دا هر عمل چی اغا کری دا وهم لا یظلمون او په دې باندې به هیڅ ظلم نشي کېدلې. تفسیر جلالین ډیره بهترین خبره کړې ده هغه وی وهم لا یظلمون بنقص حسنه وزیاده سیئه. نو که چا ګنا نه ده کړی که چا نیک عمل کړی دی نو په هغه کې کمی نه راځي او که چا ګنا نه ده کړی نو په ده پسې د ځان نه ګنا نه لیکلی کېږي بنقص حسنه وزیاده سیئه وهم لا یظلمون. بس هر چا تا وداغی دا اعمال مطابق بدل ورکلش. قل اللهم مالک الملک توتی الملک من تشا و تنزع الملک ممن تشا. مسئله توحید دا اللہ تعالی او صفات دا اللہ تعالی بیانی گرفتار دا مسئله دا توحید. قل اللهم قل وای پیغمبر اللهم یا اللہ تعالی مالک الملک اختیار مند بادشاہی تو تل ملک من تشا ورکی تا بادشاہی چاہتا چاہو گاڑی دا دنیا بادشاہی و تنزع الملک لر اخلی تا بادشاہی من منتشا دا آغا چانا چاہتا چاہو گاڑی و تو عز من تشا او عزت ورکی چاہتا چاہو گاڑی و تو ذل من تشا او ذلت ورکی چاہتا چاہو گاڑی بیدی کل خیر ستا پلاس کی دے ٹول خیر ستا پلاس کی دے ٹول خیر انا دیدے کی سوال او داغی جواب سوال دا دے لکه سرنگی چی دا اللہ تعالیٰ پا اختیار کی خیر دے نو دا غصی دا اللہ تعالیٰ پا اختیار کی خوش شرم دے نو تاسو بوائی چی دا یو ذکر شوی دے او بل پاغبان نے عطف دے دیتا ویلے کی گی اکتفا یو ذکر شی او بل ذکر نشی بیدی کل خیر ستا پلاس کی دے ستا پا اختیار کی دے خیر او شر دوانا بس دا خیر ذکر شوی دے دا غم مناسبو چی اللہ تعالیٰ تا دا غی نسبتو شی انک علی کل شیء قدیر یقینا انت فہر چیز بانی قدرت والی اللہ تعالیٰ تو قادر مقتدر ذات. غرائب التفسیر ذکر کړی دی بیلک الخیر اغه وی اوکتو پیا بذکر احد الزدین اکتفیا بی ذکر احد الزدین، خیر او شر دا دو زدون دی، زدین دی متدادین دی، نو پا یو بانی اکتفا شوی دا، او کل کل پا کلام عربی کی دا حسن پیدا کیا. او بیا ذکر کری دی چی خیر ولی ذکر شوی دی، وی ذکا رغبت دا انسان اغا خیر تی دا دیو جنا دا ذکر شوی دی. غرائب التفسیر دا غوی انک علا کل شین قدیر دا علت دی رفار دا من قبل، اللہ تعالیٰ ستا پا اختیار کی خیر او شر ذکر دی چی انک علا کل شین قدیر دا علت شر رفار دا من قبل. تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، دلائل عقلیہ پا مسئلہ توحید اللہ تعالیٰ بن تولج اللیل فی النہار ورن نباسی توش پیل رفع ورز کی و تولج النہار فی اللیل ورن نباسی ورزی لرپش پکی زن پا دیوانی پویا کی. اللہ تعالیٰ اغا قادر مقتدر ذات دے چی ساعتنا اغا دش پینا کم کی او دغا ساعتنا پا ورز کی داخل کی، نو ورز اگدشی حش پلندشی، او دغه الله رب العالمین کله د شپې یو د ورځې یو حصہ راواخلي هغه په شپې کې داخله کی، او دا هغه ورځ کم شي او شپه اوږده شي. تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل، نو په سیرین لیکلی دی په دې کې اشاره ده کله کله الله تعالی دغه سی وکي رڼا د ایمان او رڼا د توحید هغه زیات شي، د کفر تیری او هغه شرک هغه ختم شي، لکه د نبی علیہ السلام پر علی گرو سره دغه وشوله، او کله کله داسې وشي چې د کوپر تیری د شرک تیری هغه عام شي، رڼا د توحید او رڼا د دین د الله تعالی هغه کم شي. نو کله داسې کی تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل، نو ظاهری رڼا او شپه، ظاهری رڼا او تیاره، او دغسې روحانی رڼا او تیاره، هغه دوانه مراد دی. تولج اللیل فی النهار ورن نباسی توش پیل را پا ورز کی، و تولج النهار فی اللیل ورن نباسی ورزی در پا شپی کی، و تخرج الحی من المیت او را باسی تا جوندی دا ملنا، و تخرج المیت من الحی او را باسی تا ملل را دا جوندینا. قرآن کریم کی و دا دیر زیک رازی، بس دیر زیک از دکی پا صحیح طریقی بننی بس آسان بشیرتا. مفسرین ذکر کړی دی دا آیات او دا جمله دا عام ده، تخرج الحی من المیت حیوان نو باسی تا من المیت دا نطفینا، او دا غصی بالعکس کنتم امواتا فاحیاکم راو باسی حیوان او انسان لرا دا نطفینا او نطفه دا انسان. یو قول شو. دویم تخرج الحی من المیت راو باسی تا جوندی لرا دا ملنا، مرغی راو باسی دا گینا، و تخرج المیت من الحی او راو باسی مل لرا دا جوندینا. نو دا غبیلا کسو. درم تخرج الحی من البیت راو باسی تا جوندی لرا دا ملنا، مومن دا کافرنا او بالعکس. سلورم تخرج الحی من المیت راو باسی بوٹی دا وچی از مکینا یا دا وچ تخمنا او دغسی بالعکس. پنزم تخرج الحی من المیت راو باسی تا عالم لرا دا جاہلنا او دغسی بالعکس. دا دی طول معنو تا شامل لے، دا پنزم استاقات دی پنز احوال تا دا شامل لے دی طول تا. وترزق من تشاو بغیر حساب، مخی حالات دا ایجاد ذکر شد، نوسا وترزق من تشاو بغیر حساب دا حال دا تربیت اللہ تعالی ذکر کئے، او تربیت ظاہری بنا دے پر رزق باندے، نزد دیو جنا دا رزق ذکر شو. وترزق من تشاو او روزی ورکے چات چو گواڑے بغیر حساب ان بحسابا، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء